أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Rubai mücerredi gördük, bir bab. Fe'alele yufa'alilu fe'aleleten ve fi'lalen tahrece yudahrece dahrecete ve dihrece. Rubai mezid, Rubai mücerred üzerine mülhak olanlar. Değil mi? Evet. Altı bab. Onları da gördük. Fe'ale, fe'ale, fe'ale, fe'alele, fe'aleye. Fe'ale, fe'ale, fe'ale, fe'ale, fa'yele, fa'lele, fa'la. Ha, fa'la. Fev'ale, havgale. Evet. Fe'ale, beytara. Fa'vele, cehvera. Fa'yele, asiyera. Fa'lele, fa'lele, celbebe. Fa'la, fa'la selka. Şimdi de rubai mezidun fih. Yani aslı rubai mücerred. Güzel, ona güzel. Harf ilave edilmiş olan. Üç baptır, iki nevidir. Rubai mezidun fi humasi, rubai mezidun fi südasi. Tamam? Evet. Ve selasetün, 3 bab. Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab. Ne için ayrılmış? Lima o fiil için ki, işte o fiil dediğine tedahrece, ihran ceme, ikşa arra. Tedahrece Rubai mezidun fi humasi. Asluhu tedahrece. Zidit aleyhi ta. Üzerine ta getirildi. Tedahrece. İhran ceme. Har ceme. İhran ceme. İkşa'arra. Asluhu kaş'ara. Lima o fiil için ki zide. Ziyade kılındı. Nerede? Fihi kendisinde. Ne ziyade kılındı? Harfun. Harf ziyade kılındı. Tamam mı? İşte lima zade ala rubai el mücerredi. Bir dakika, bunda yanlış herhalde. Lima zade olacak. He. Lima zade zayit olan için. Ne üzerine zayit olan? Ala rubai el mücerredi. Rubai mücerred üzerine zayit olanlar için ayrılmış. Ve hüve o rubai mücerred üzerine zayit olan. Değil mi? O üç bab değil mi? Evet. Ne üzerine olucudur? Ala nev'ayni, iki nevi üzerine olucudur. Evet. Çünkü birinci nevi rubai mezidun fi humasi. İkincisi rubai mezidun fi südasi. En nev'u nevi. Öyle nevi ki el evvelu, evvelki nevi. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab rubai mücerred üzerine ziyade kılınanlar, yani rubai mezidun fi için ayrılmıştır. Bu üç bab kendi arasında iki nev'i olmuştur. Bu iki nevi'den birinci evvelki nevi, birinci nevi ve huve o birinci nevi nedir? Ma ol bir fiil ki zide ziyade kılındı, ilave edildi fihi kendisinde. Ne ziyade kılındı? Harfun harf. Öyle harf ki vahidun bir harf ziyade kılındı. Ne üzerine? Ala rubaiyi, rubai üzerine. Öyle rubai ki el mücerradi, rubai mücerred üzerine. Rubai mücerred üzerine bir harf kendisinde ilave edilen birinci nevi. Evet. Rubai mezidun fi humasi deniyor ona. Ve huve o, yani en nev'ul evvel, değil mi? Birinci nevi. Birinci nevi. Nedir? Babun vahidun. Tek bir babdır. Veznuhu, o bir babın. Rubai mezidun fihi humasinin vezni. Nedir? Tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lulen. Tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lulen. Tefa'lul bab. Mevzunuhu, bu babın mevzunu. Yani hareket, sükun, yüklenmek bakımından eşi benzeri dengi nedir? Tedahrace, yetedahracu, tedahrucen. Tedahrace, yetedahracu, tedahrucendir. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yekûne olmasıdır. Neyin olması? Mâdîhi, fiili mâdisinin olmasıdır. Ne üzerine olmasıdır fiili mâdisinin? Alâ hamseti ehrufin, beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti tâ'i, bir ta ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi, fi evvelil madi, fiil madinin evvelinde. Fiil madinin evvelinde bir harf ziyade, bir ta ziyade etmek sebebiyle. Evine te, dehrace, te, te dehrace. Tamam. Evet. Evvelinde bir ta ziyade etmek sebebi ile, tamam, evvelinde bir ta ziyade etmek sebebiyle fiil mazisinin 5 harf üzerine olması tefaalül babının alameti lafziyesidir. Ve binauhu, bu babın ma'nen binası ne içindir? Lil mudavaati, mutavaat içindir. Mutavaat, husulu eseri şey'i an taallukil fi'lil müteaddi, müteaddi fiilin mef'ulüne taallukundan bir şeyin eseri, yani o müteaddi fiil eserinin hasıl olması, meydana gelmesine mutavaat deniyor. Bakalım. Ne gibi? Nahu dahrajtul hacera fetedahraca zalikel haceru, terkibinde vak olan tedahrace fiili gibi. Mutavaat. Evet. Bak, dehraçtü. Dehraçtü, ben yuvarladım. Neyi? El hacara, o taşı. Fetedahrace, yuvarlandı ve yuvarlanmayı kabul etti. Ne? Zalikel haceru, şu taş. Taşın yuvarlanması, müteaddi fiil olan yuvarlamanın taşa taallukundan meydana gelen bir netice, eserdir. Öyleyse taşın tedahrucu, yani yuvarlanması mutavaattır. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab rubai mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 3 bab kendi arasında iki nevi olmuştur. Hı. Bu iki neviden evvelki nevi rubai mücerred üzerine bir harf ziyade kılınmak suretiyle tek bab olmuştur. Bu babın vezni tefa'lele, yetefa'lelu tefa'lülen, mevzunu tedahrece, yetedahrecu tedahrücendir. Alamet-i lafziyesi evveline bir ta ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Manen binası mutavaat içindir. Mutavaatın misali ise dahrectul hacera fetedahrece zalikel haceru terkiminde vaki olan tedahrece fiili gibidir. Tedahrece fiilinin ilali, tedahrece aslında dehrece idi, rubai mücerred idi. Rubai mücerred olan dehreceyi rubai mezidun fih humasi kılıp tefa'lül babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şuymuş ki evvene bir ta ziyade edilermiş. Biz dahi ziyade ettik. Tedahrece oldu. Evet. Tehalzeme. Tehazleme. Tehazleme. Yetehazlemu. Tehazlümen. Hazleme. Hazleme. Tehazleme. Hazleme ruba'i mücerre. Teserbele. Yeteserbelu. Serbele. Teserbele. Teba'sera. Ba'sera. Teba'sera. Gibi. Peki. Çekimini. Heh, çekimini yapmadık mı? Evet. Tedahrace fiil-i mazi. Yetedahracu fiil-i mudari. Tedahrucan mastar. Fehüve mütedahricun. İsmi fail. Ve zâke mütedahracun fih. Lem yetedahracu. Lemma yetedahracu. Ma yetedahracu. La yetedahracu. Len yetedahrace. لِيَتَدَحْرَجِ لَا يَتَدَحْرَجِ تَدَحْرَجِ emri hazır لَا تَتَدَحْرَجِ مُتَدَحْرَجُن mütedahracun, mütedahracun. Tedahruceten vahideten, tedahruceten şedideten, duhayricun. Tedahruciyun, hüve eşeddu minhu tedahrucen, ma eşedde tedahrucehu ve eşdid bi tedahrucihi. Evet. En nev'u nevi. Öyle nevi ki. Es-sani, ikinci nevi. Evet. Bina. Bina 35 bab olup bu 35 babdan 3 bab rubai mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 3 bab kendi arasında 2 nevi olmuştur. Bu 2 neviden ikinci nevi. Ve huve o ikinci nevi nedir? Ma ol bir şey ki, ol bir fiil ki. Zide ziyade kılındı. Nerede? Fihi kendisinde. Ne ziyade kılındı? Harfani, iki harf ziyade kılındı. Ne üzerine? Ala rubaiyi, rubai üzerine. Öyle rubai ki el mücerradi. Rubai mücerrad üzerine iki harf ziyade kılınan fiil ikinci nevi. Ve huve o ikinci nevi nedir? Babani. Babun bir bab, babani iki babdır. El babu bab, öyle bab ki el evvelu, evvelki bab. Vezni nedir? İf'an lele, yef'an lilu, if'in lalen. Mevzunuhu, bu babın mevzunu nedir? İhran ceme, yehran cimu, ihrin camendir. Evet. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Madihi, fiil mazisinin. Ne üzerine olmasıdır? Ala sitteti ahrufin, altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti, bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi, fi evvelil madi, madinin evvelinde. Daha ve nuni, bir de nun ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Beynel ayni ve lami, aynul fi'li ile lamul fi'li arasında bir nun, evvelinde bir hemze ziyade etmek sebebiyle mazisinin ne olması? Altı harf üzere olmasıdır. Ve bina'uhu, o ne şey var, sıfatı var. Vellami el-ula. Birinci. Beynel ayni vellami lamel fiili. Öyle lamel fiili ki el-ula. Birinci lamel fiili. Birinci lamel fiiliyle aynel fiilin arasında bir nun, evvelinde de bir hemze ziyade etmekle fiil madisinin altı harf üzere olması if'in lal babının alameti lafziyesidir. Tamam. Evet. Ve bina'uhu, bu babın manen binası ne içindir? Lil mutava'ati, mutava'at içindir. Husulu eseri şey'i an taallukil fi'lil müteaddi. Müteaddi fiilin taallukundan bir şeyin eserinin hasıl olmasına mutava'at denir. Eydan, bir önceki bapta geçtiği gibi. Nahvu harcamtül ibile, harcamtül ibile fahrancama tilkel ibilu. Tamam mı? Fahrancama, fahrancamet. Tamam mı? Fahrancama, fahrancamet. Müzekker de olur, müennes de olur. İkisi de caiz. Fahrancama tilkel ibilu. Ama zalik olmaz. Tilkel ibilu. Tamam. Terkibinde vak olan ihrancama fiilinde olduğu gibi. Harcemtü demek cemaatü demek. Ben topladım. Neyi? El ibile develeri. Fahranceme toplandı ve toplanmayı kabul ettiğine tilkel ibilu, şu develerde toplandı ve toplanmayı kabul etti. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 3 bab rubai mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 3 babdan, bu 3 bab kendi arasında 2 nevi olmuştur. Bu 2 neviden ikinci nevi rubai mücerred üzerine iki harf ziyade kılınmak suretiyle iki bab olmuştur. Bu iki babdan evvelki babın vezni if'annele yef'annilu if'inlalendir. Mevzunu ihrancame yehrancimu ihrincamendir. Alameti lafsiyesi evveline bir hemze, aynel fiili ile evvelki lamel fiili arasında bir nun ziyade etmek sebebiyle mazisinin altı harf üzerine olmasıdır. Manen binası mutabaat içindir. Bunun misali ise harcamtul ibile fehrancame tilkel ibilu terkibinde vaki olan ihrancame fiili gibidir. Evet, ihrancame fiilin i'lali. İhrancame aslında harcame idi. Rubai mücerred idi. Rubai mücerred olan harcemeyi rubai mezidun fih südasi kılıp if'in lal babına nakletmeyi murat eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki evvelle bir hemze-i vasli meksure aynel fiili ile birinci lamel fiili arasına bir nun ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İhar neceme oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiil-i mazi bulunmadığından hanın harekesini mabadındaki harfi sahih sakin olan ra'ya verdik. İhra neceme oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından nunun harekesini hasfettik. İhran ceme oldu. İhran ceme gelir mazisi. Yahran cimu gelir muzarisi. İhrin camen gelir mastarı. Fehüve muhran cimun. İsmi fail. Ve zâke muhran cemun fihi. Lem yahran cim. Lemma yahran cim. Ma yahran cimu. La yahran cimu. Len yahran cime. Li yahran cim. La yahran cim. İhran cim. Emre hazır. La tehran cim. Nehi hadır. Muhran cemun. Muhran cemun. Muhran cemun. İhrin cameten vahideten. İhrin cameten şedideten. Huray cimun. Tamam. İhrin camiyun ve eşeddü minhu ihrin camen ma eşedde ihrin camehu ve eşdid bi ihran bi ihrin camihi. Peki ikinci babı. El babu bab, öyle bab ki es-sani ikinci bab. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 3 bab rubayi mezidun fih için ayrılmıştır. Bu üç bab kendi arasında iki nevi olmuştur. Bu iki neviden ikinci nevi rubai mücerret üzerine iki harf ziyade kılınmak suretiyle iki bab olmuştur. Bu iki babdan ikinci babın vezni if'alelle, bak if'alelle yef'alillu if'illalen if'illal babı. Mevzunuhu, bu babın mevzunu hareke sükun yüklenmek bakımından eşi benzeri denginedir. İkşa arra yakşa irru ikşi rarandır. İkşa arra yakşa irru ikşi raran ikşi raran. Ha? Evet. İf illalen. Anladın? Evet. İdme enne yatme innu itminanen. İşme ezze, yeşme izzu, işmi zazen gibi örnekleri. Evet, ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır mazihi, fiili mazisinin ne üzerine? Ala sitteti ahrufin, halt harf üzerine. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti, bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Nereye? Fi nerede? Fi evvelihi, fi evvelil madi. Madinin evvelinde bir hemze. Daha ve harfin ahara başka bir harf. Ve harfin ahara başka bir harf. Ama ne cinsinden olan? Min cinsi lami fi'lihi. Lamel fiili cinsinden. Ama nasıl lamel fiili? He? Öyle lamel fiili ki es-saniyeti. Değil mi? Evet. İkinci lamel fiilinin cinsinden. Kaş'ara. İkinci lamel fiili ra. Ra getirilecek. Nerede? Fi ahirihi. Fi ahirihi. Lamel o fiil-i mazinin ahirinde. Fiil-i mazinin ahirine ikinci lamel fiili cinsinden bir harf evvelinde de bir hemze-i vaslı meksura ziyade etmekle mazisinin altı harf üzere olması if'illal babının alameti lafziyesidir. Ve binauhu, bu babın manen binası ne içindir? Li mubalagatil lazimi, lazımın mübalağası içindir. Niçin? Li'ennehu, çünkü şan. Yukalu, söylenir, denilir. Kaş'ara, cildur raculi denilir. Kaş'ara, cildur raculi. Ne vakitte böyle denir? İzen teşere, İzen teşere, dikildiği zaman, ürperdiği zaman ne? Şa'ru cildihi, adamın derisinin tüyü. Ne kadar? Fil cümleti az. Az tüy ürperdiği zaman da, az tüyleri dikildi mi? Kaş'ara cildur raculi, adamın derisi az ürperdi, az derisinin tüyü dikildi denir. Çok ürperdiği zaman ve yukalu, ve yine söylenir. Ne söylenir? İkşa'arra cildur raculli. İkşa'arra cildur raculli denilir. Ne zaman da böyle söyleniyor? İzen teşara, dikildiği zaman, ürperdiği zaman da ne? Şa'ru cildihi, adamın derisinin tüyü. Ne kadar? Mübalağaten çok. Adamın derisinin tüyleri çok dikildiği zaman, ürperdiği zaman ikşa'arra cildur raculi denir. Evet. Mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 3 bab rubai mezidun fih için ayrılmıştır. Bu 3 bab kendi arasında 2 nevi olmuştur. Bu 2 nevi'den 2. nevi rubai mücerred üzerine 2 harf ziyade kılınmak suretiyle 2 bab olmuştur. Bu 2 babdan 2. babın vezni if'alelle yef'alillu if'illalendir. Mevzunu yakşa'arra yakşa'irru yakşi'ralendir. Alamet-i lafziyesi evvene bir hemze, ahirine de ikinci lamer fiili cinsinden bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin 6 harf üzerine olmasıdır. Manen binası lazımın mübalağası içindir. Çünkü adamın cildinin tüyleri az ürperdiği zamanda kaş'ara cildur raculi denilir. Adamın tüyleri çok bir şekilde ürperdiği zamanda ikşa'arra cildur raculi denilir. Evet, ikşa'arra fiilinin i'lali. İkşa'arra aslında kaş'ara idi. Rubai mücerred idi. Rubai mücerred olan kaş'arayı rubai mezidun fih südasi kılıp if'illal babını nakletmeyi murad eledik. Onda kayda varmış. Kayda şuymuş ki evveline bir hemze-i vasli meksure, ahirine de ikinci lamel fiili cinsinden bir harf ziyade edilermiş. Biz dahi ziyade ettik. İkaş'arara oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiili mazi bulunmadığından kafın harekesini mabadindeki harfi sahih sakin olan şına verdik. İkşe'arara oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki olduğu ra'lar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki ra'nın harekesini hasfettik. İkşe'arra oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsten vaki olduğu ra'lar. Evvelki idgam vacip. İdgam ecli için evvelki ra'yı ikinci ra'ya idgam ettik. Mudgamdan bedel. Mudgam birinci harf. Mudgamun fih olan ikinci raya bir şedde verdik, ikşa'arra oldu. İkşa'arra gelir mazisi, yakşa'irru gelir mudarisi, ikşi'raran gelir mastarı. İkşa'arra, yakşa'irru, ikşi'raran, fehüve mukşa'irrun ve zâke mukşa'arrun fihi, lem yakşa'irra. Lem yakşa'irri, lem yakşa'rir. Tamam. Üç veci caiz edin. İdgam caiz olduğu için. Lemma yakşa'irra, lemma yakşa'irri, lemma yakşa'rir. Ma yakşa'irru, la yakşa'irru, len yakşa'irra, li yakşa'irra, li yakşa'irri, liyakşa'rir. İdgam caiz. La yakşa'irra, la yakşa'irri, la yakşa'rir. Üç bütü caiz. İkşa'irra, ikşa'irri, ikşa'rir. Değil mi? İkşa'rir. Üç bütü orada da caiz. İdgam yaparsan iki hareke. İkşa'irra, ikşa'irri, İdgam fek edersin. Yapma. İkşa'rir. La takşa'irra. La takşa'irri. La takşa'rir. Mukşa'arrun. Mukşa'arrun. Mukşa'arrun. İsmi zaman, ismi mekan, master mimi. İkşi'raraten vahideten. İkşi'raraten şedideten. Kuşay'irun. Tamam. Kuşay'irun. İkşi'rariyun. Hüve eşeddü minhu ikşi'raran. Ma eşedde ikşi'rarahu. Ve eşdid bi ikşi'rarihi. Peki. Şimdi bundan sonra mülhaklar var. Bir rubai mezidun fi humasiye, yani tedahrece mülhaklar var. 5 bab. Bir de rubai mezidun fi südasi olan ihran cemeyen mülhak. 2 babımız kaldı. 7 bab. Onu da inşallah bir dahaki derse okuruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.